Derde deel. Kasteel Mistrinaut. Hoofdstuk 1. De pelgrim en de grauwe ridders. Gesterkt en opgewekt ging Theori op weg naar de Blauwe Rivier. Hij voelde zich nu veilig ook. In de bruine pij, met de kap over zijn hoofd getrokken en met de staf in de hand, kon hij doorgaan voor een pelgrim. De vijanden zouden in hem niet gemakkelijk de jongeling herkennen die ze zochten. Hij liep met een stevige pas over de weg die door de glooiende velden naar het noorden voerde. Rechts van zich zag hij het donkere bos dat hij de vorige dag had verlaten. Hij zag niets van de grauwe ridders en hoorde ook geen hoorngeschal. Op de velden waren mensen aan het werk die hem vriendelijk groetten als hij langskwam. Theori groette steeds even vriendelijk terug. Halverwege de morgen kwam een kar, getrokken door een ezel, hem achterop rijden. Op de bok zat een gebruinde boer die hem vroeg of hij een eindje mee wilde rijden. Theori nam het aanbod dankbaar aan. Een ogenblik later zat hij naast de man en antwoordde op diens vraag dat hij op weg was naar de Blauwe Rivier. Zo ver ga ik niet, zei de boer, maar u kunt toch een flink eind mee, beste broeder. Dat spaart de benen. U komt zeker van het Bruine Klooster? Inderdaad, antwoordde Theori. Op pelgrimstocht? Vroeg de boer. Ja, zei Theori, zo zou u het kunnen noemen. Hij bedacht dat zijn reis wel iets had van een pelgrimstocht. In mijn jonge jaren gingen er veel pelgrims naar de Blauwe Rivier, zei de boer. Ze trokken er dan stroomopwaarts langs, naar de bron waar ze uitspringt. Daar in de bergen woonde toen een kluizenaar. Ik weet niet meer hoe hij heette. Misschien woont hij er nog wel. Ja, sommige mensen begrijpen niet waarom iemand op pelgrimstocht gaat. Maar ik zeg altijd dat het een groot nut kan hebben, al kun je dat nooit meteen berekenen. De een blijft thuis en doet zijn werk, de ander zwerft ver weg en doet zo ook iets dat in de hemel wel gevallen vindt. Ik zeg altijd maar, je weet niet waar het goed voor is. Vindt u dat ook niet, broeder? Hij wachtte niet op een antwoord, maar ging voort. Vroeger, toen liepen ze hier weg. Toen liepen ze hier weg met pelgrims en kluizenaars en zulke mensen. Mijn vader, zaliger, vertelde me daar wel van. Toen waren er moeilijke tijden en als de mensen het zelf niet kunnen, hopen ze altijd op hulp van de hemel. Ik weet me er zelf niet veel van te herinneren en u helemaal niets natuurlijk. Maar u zult ook wel eens gehoord hebben van de boze macht die heerste in kasteel Mistrinaut. Theori had er nooit van gehoord en hij zweeg dus. De boer scheen dat niet te merken en praatte verder. Nu is dit land vredig en welvarend, goddank, zei hij. Vandaar dat er misschien minder pelgrims zijn. Bent u wel eens eerder bij de Blauwe Rivier geweest? Niet op deze hoogte, antwoordde Theori. Ik kan er wel voor de avond zijn, nietwaar? O, gemakkelijk, zei de boer. U kunt vannacht slapen in het kasteel Mistrinaut. Dat ligt aan de overzijde van de Blauwe Rivier. Recht tegenover de plaats waar deze weg op de grote weg uitkomt. U kunt het al van ver zien liggen. Kasteel Mistrinaut, zei Theori, denkend aan wat hij pas gehoord had van de boze macht die daar heerste. Ja, u denkt toch niet dat daar nog steeds iets te vrezen is? Deze burchtheer heeft toch jaren geleden het kwaad verjaagd? Of weet u daar niet van? Hij kwam uit een ander land, deze burchtheer, en versloeg de vorige burchtheer. Hij verdreef de boze geesten en de koning zelf dankte hem daarvoor. Nu is Mistrinaut een gastvrij kasteel. Altijd is de brug neer. Iedereen is er welkom. Je krijgt een bed en zoveel eten als je op kunt. Ik ben er ook een paar keer geweest toen ik mijn broer ging opzoeken, die aan de overkant van de rivier woont. Hij sprak verder over zijn broer en toen over zijn vrouw, zijn kinderen en zijn boerderij. Hij praatte heel veel, maar Theori vond het prettig. Hij had nu alleen te luisteren en hoefde niet over zichzelf te spreken. Tegen het eind van de morgen kwamen ze bij een dorpje, de plaats waar de boer moest zijn. De vriendelijke man wilde echter geen afscheid nemen voordat Theori het middagmaal met hem gebruikt had. Goede reis, broeder, zei hij toen. Gedenk mij in uw gebeden. Ik hoop dat u de Blauwe Rivier en het kasteel niet te laat bereikt. Ik denk dat we slecht weer krijgen vanavond. Het was warm en zonnig toen Theori te voet verder ging. Maar later op de middag kreeg de boer toch gelijk. De lucht betrok en een kille wind stak op. Theori versnelde zijn pas. Voor zich uit zag hij een kasteel liggen, scherp afgetekend tegen de donkere hemel. Dat moest Mistrinaut zijn. En daar waren dus ook de Blauwe Rivier en de Grote Weg. Toen hij zijn voet op de weg zette, begon het te regenen. De Blauwe Rivier was helemaal niet blauw, maar loodgrijs. Ze was smaller dan bij de stad van Dagenhout en de stroom leek veel sterker. Aan de overzijde ervan stond het kasteel. Theori had nooit eerder van Mistrinaut gehoord, hoewel hij de namen kende van de meeste kastelen in Dagonauts Rijk. Maar dit deel van het land lag nogal afgezonderd achter het grote bos en had niet vaak een rol gespeeld in verhalen en geschiedenis. Hij stond in de regen en keek van de rivier naar het kasteel. Een neergelaten brug leidde naar de tussen twee dikke torens gelegen poort. Hij vond dat het er, ondanks de neergelaten brug, niet vriendelijk of gastvrij uitzag. Het was heel groot, donker en geheimzinnig, met barse muren en ongenaakbare torens. Hij keek rond. Geen schuilplaats te zien in de buurt. Waarom zou ik de brug niet overgaan, dacht hij, en onderdak vragen in het kasteel. In mijn vermomming ben ik veilig, en als het niet nodig is, slaap ik vannacht liever niet op een open veld. Kijk, daar wordt een licht aangestoken achter een der ramen. Het zal binnen droog en behagelijk zijn. Hij liep de brug over en liet de zware klopper op de poortdeur vallen. Deze werd meteen opengedaan. Kom erin, zei de poortwachter. Wat een weer. Bent u erg nat, eerwaarde broeder? Het gaat wel, zei Theorie. Ik wens u de goede avond. Zou ik hier vannacht onderdak kunnen krijgen? Natuurlijk, sprak de poortwachter. Bent u door de burchtheer genodigd? Nee, dat niet, antwoordde Theorie. Oh, u bent in ieder geval welkom, zei de poortwachter. Het was maar een vraag voor de vorm. Iedereen die hier langskomt mag hier blijven en overnachten. Komt u even mee? Theorie volgde hem naar een klein rond vertrek in een der torens naast de poort. Daar zat een tweede poortwachter aan de tafel en staarde met diepzinnige blik naar de stukken op een schaakbord dat voor hem stond. Een gast, zei de eerste poortwachter. Schrijf jij hem even in? Op. Wacht een ogenblikje, zei de tweede. Hij verzette een der stukken en sprak voldaan. Je kasteel is in gevaar. Toen stond hij op, ging naar een kast die in het vertrek stond en haalde er een dik boek, glanzenpen en een inkpot uit. Hij ging weer zitten, sloeg het boek open en vroeg Theorie, wat is uw naam, broeder? Tarmin, zei Theorie. Dat was de eerste naam die hem inviel. Broeder Tarmin, herhaalde de poortwachter. Hij doopte de pen in de inkt en schreef de naam langzaam op. Van het bruine klooster, vroeg hij. Theorie antwoordde bevestigend. Ook dat werd zorgvuldig opgeschreven. De poortwachter blies op de letters en sloeg het boek dicht. Zo, zei hij, dat is gebeurd. De burchtheer wil dat de namen van al zijn gasten hierin geschreven worden. Het zijn er heel wat, zo langzamerhand. Hij wendde zich tot de andere poortwachter. Het is jouw beurt om een zet te doen, zei hij naar het schaakspel wijzend. Heb maar even geduld hoor, antwoordde deze. Eerst zal ik broeder Tarmin de weg wijzen. Jij bent ook een mooie, je hebt hem niet eens een welkomstgroet toegesproken. Gegroet, broeder Tarmin, zei de poortwachter, terwijl hij met het boek onder zijn arm opstond en boog. Bid voor mij, arme zondaar, en houd mijn vriend niet te lang aan de praat. Hij is toch al zo traag. En laat hem maar op zijn kasteel passen. Ik bedoel niet dit Mysterienhout, maar waar de brug nu altijd neer is, maar het zwarte slot op het schaakbord. Kom er mee, zei de eerste poortwachter. Met hem kun je niet praten, alleen schaken. Hij bracht Theorie naar de binnenplaats. Aan de overkant daarvan was een tweede poort. Ze staken de binnenplaats op een holletje over, de regen stroomde nog steeds en de poortwachter ontsloot de poort met een grote sleutel. Als u doorloopt, zei hij, vindt u wel iemand die u de eetzaal en een slaapplaats wijst. Theorie bedankte hem en deed wat hem gezegd was. Hij kwam op een tweede binnenplaats, groter en mooier dan de eerste, maar somber en verlaten in de regen. Aan de overzijde was een overdekte galerij waar hij mensen heen en weer zag lopen. Daar ging hij heen. Een man in het blauw kwam naar hem toe. Gezegend zij uw avond, sprak Theorie met een buiging. Ik ben een pelgrim en vraag om u beleefd om onderdak. Wees welkom, pelgrim, zei de man. Gaat u maar die deur door. Daar is de grote hal en de eetzaal. Er brandt een vuur in de haard. U kunt uw natte kleren drogen terwijl u wacht tot het etenstijd is. Dank u, zei Theorie. De grote hal leek wel een beetje op de hal van kasteel Tehuri, zijn tehuis, maar was ouder en zag er veel somberder uit. De balken aan de soldering waren zwart berookt. De muren grauw en verweerd. Er stonden vele lange banken en tafels op schragen. Aan één kant van de zaal was een verhoging, waar een houten trap heen leidde. Ook daar stond een tafel, gedekt met een wit kleed. Daar zaten natuurlijk de burchtheer en zijn familieleden. En bij feestelijke gelegenheden was dat de plaats van de minstreels en muzikanten. Bij de grote open haard stond een dienaar in het blauw en draaide een groot stuk vlees om en om aan een spit. Dat rook heerlijk. Theorie liep erheen om zich wat te drogen. Goedenavond, broeder, zei de dienaar lachend. U bent vroeg. Hebt u erg honger? Bent u aan het vasten? Vandaag niet, zei Theorie, eveneens lachend. Er kwamen meer dienaren binnen met kruiken en tinnen schalen met broden. die ze op tafel zetten. Een van hen stak de fakkels aan die in ijzeren ringen aan de muur hingen. De donkere ruimte kreeg daardoor een heel ander aanzien. Alles kreeg een warme, rossige glans. Theoris blik viel op een wandtapijt dat boven de plaats van de burchtheer hing. De voorstelling erop leek hem plotseling levend te worden. Wonderlijke dingen stonden erop, vond hij. Krijgslieden met grote hoofden en gevleugelde helmen, die streden tegen een draakachtig monster met vele kronkelende halzen en wrede koppen. Het was mooi, geheimzinnig en ook een beetje griezelig in het bewegende licht van de fakkels. Een der dienaren sloeg op een gong. Er kwamen meer mensen binnen, burgzaten en gasten die alle hun plaatsje zochten aan de lange tafels. Ook Theuri ging zitten, in een donker hoekje. De mensen die bij hem aan tafel gingen zitten begroeten hem, maar sloegen verder niet veel acht op hem. Des te meer keken ze naar een andere gast, die marskramer was en allerlei koopwaar liet zien, waarbij hij 100 uitpraatte. Het laatst van alle... kwamen de burchtheer en zijn familieleden binnen. De burchtheer was een lange, forse man met een bleek, streng gezicht en rossig haar en baard. Rossig van haar en baard. Hij was in gezelschap van 2 jongvrouwen en een geestelijke. Pas toen zij waren gezeten en de geestelijke een gebed had uitgesproken, begon iedereen te eten. Theuri liet het zich best smaken. Er was een overvloed van wit en bruin brood, geroosterd vlees, vruchten en licht bier. Hij zat rustig in zijn donker hoekje, at, luisterde en keek. Het is niet eens zo lang geleden, dacht hij, dat ik ook in een kasteel bij de familie van de burchtheer aan de hoge tafel zat. Ook daar waren altijd veel gasten, reizigers die langskwamen en onderdak kregen. Zijn gedachten dwaalden af naar kasteel Fartumar, waar hij als schildknaap had gewoond toen naar kasteel Tehuri, zijn tehuis, waar hij zijn onbezorgde kinderjaren had doorgebracht. Hij dacht aan zijn ouders, die zich nu misschien ongerust afvroegen waar hij was. Na het eten wezen dienaar de gasten hun slaapplaatsen. Hij leidde hen vele gangen door en trappen op en af. Theuri kreeg de indruk dat het kasteel heel groot was en ingewikkeld van bouw. Hij moest een kamer delen met de marskramer en een zwijgzame boer. Het was een klein, kaal, maar schoon vertrek waar 3 slaapbanken stonden. Theuri en de boer gingen meteen naar bed, maar de marskramer zei dat hij nog terugging naar de grote zaal, omdat hij daar wel zaken kon doen. Misschien wil de burchtheer ook wat kopen, zei hij. Ik heb mooie sieraden voor zijn vrouw en dochter, kettingen en haarbanden en mantelgespen. Hoe heet de burchtheer eigenlijk, vroeg Theuri. Daar vraag je me wat, zei de marskramer. Ik heb het geweten, maar ik ben het vergeten. Hij heeft een onmogelijke naam waar je je tong over breekt. Ik noem hem maar de heer van het kasteel Mistrinaut, want dat is hij tenslotte. Hij is niet van hier. Waar komt hij dan vandaan? Vroeg Theuri. Hij komt uit het noorden. Daar hebben alle mensen van het rode haar, zeggen ze. Maar hij woont hier al jaren en jaren. Hij is een machtig heer en een goed heer ook. De marskramer pakte zijn koopwaar bij elkaar, wenste hen welterusten en verdween. Even later lag Theuri op zijn slaapbank. Hij hoorde dat het buiten nog steeds regende. De boer viel gauw in slaap. Dat was te horen aan zijn zware, rustige ademhaling. Maar Theuri was klaar wakker. Dat verbaasde hem, want hij had toch reden om slaperig te zijn. En bovendien lag hij in een goed bed, in plaats van op de grond ergens buiten. Hij wist niet hoe lang hij lag, maar hij hoorde de burgzaten elders in het kasteel praten. Hij hoorde daarna de geluiden verstillen. Hij hoorde de marskramer terugkomen en in bed kruipen. En al die tijd had hij geen ogen dicht gedaan. Ten slotte was het heel stil. Iedereen was zeker nu al naar bed gegaan. Zelfs de regen ruiste niet meer. Wat is dat nu, dacht hij. Een beetje boos. Je bent zo goed en droog bed niet waard. Kom, ga slapen. Maar onder deze gedachte leefde een ander gevoel. Een gevoel waar hij niet aan toe wilde geven. Een gevoel van naderend onheil. Hij stond zachtjes op en opende de deur die op een kleine binnenplaats uitkwam. Het was droog, maar de hemel was nog bewolkt. Er was geen ster te zien. Een kille wind streek langs hem heen en huiverend ging hij weer naar zijn bed terug. Eindelijk viel hij toch in slaap, maar kort daarna werd hij wakker door het geluid van vele hoeven die kletterden over de ophaalbrug. Wie zouden dat zijn, zo laat in de nacht? Vroeg hij zich af. Maar hij was nu toch te slaperig om naar antwoord te zoeken. Hij sliep weer in en ontwaakte pas de volgende morgen. De boer en de marskramer sliepen nog. Theuri voelde naar de brief op zijn borst, altijd zijn eerste gebaar als hij wakker werd, stond op en ging naar buiten. Het was nog steeds droog, maar de lucht was grauw. Er zou vast nog meer regen vallen. Hij waste zich bij de pomp op de binnenplaats en ging naar de eetzaal. Op de grote binnenplaats liepen al verschillende burgzaten rond, bezig met allerlei werk. Een van hen joeg een witte kip op, die met luid gekakel de eetzaal binnenvloog, juist toen Tiuri daar aankwam. Tiuri bukte zich en ving het fladderende dier. "Dank u wel, broeder," zei de burgbewoner, die kip van hem overnemend. "Het is een verwend beest. Ze denkt maar dat ze alles mag." "U bent vroeg op." "Ik wil niet te laat vertrekken," zei Tiuri. "Kan ik wat eten krijgen?" "Oh ja, natuurlijk," was het antwoord. "Alles staat al klaar. Veel van ons hebben al gegeten. De burgheer ook. Maar u kunt nog niet vertrekken. De brug is nog op." "Oh," zei Tiuri. "Hoe laat wordt hij neergelaten?" "Anders is hij nu al neer. Zomers om 6:00. Ja, soms wordt hij helemaal niet opgehaald. Maar de burgheer heeft bevolen dat de brug niet neer mocht voordat hij het zei. Dat zal zo wel gebeuren. Er zijn meer gasten die weg willen. En sommige van ons hebben werk te doen buiten het kasteel." "Dan zal ik wachten," zei Tiuri. "Waarom moet de brug deze morgen eigenlijk opblijven?" "Dat weet ik niet," zei de burgbewoner. "Ze zeggen dat er onverwacht gasten voor de burgheer zijn gekomen vannacht. En daarna is de brug opgehaald. Maar gaat u eerst eten. Daarna zult u wel naar buiten kunnen." Tiuri begon zijn ontbijt met een gevoel van onrust. De opgehaalde brug beviel hem niet. Maar hij sprak tot zichzelf. "Geen spoken zien, Tiuri. Je moet niet overal gevaren vrezen. Bovendien ben je goed vermomd in je pij. Als je je ongeduld maar niet laat blijken." Na het eten wandelde hij over de binnenplaats. Hij ving flarden op van de gesprekken tussen de burgzaten. Vreemde ridders, midden in de nacht, vrienden van de burgheer. Zijn onrust nam toe en daarom liep hij maar vast naar de poort. In de poortgang zat een der poortwachters op een bank, bezig met de gespannen van een handboog. "Goedemorgen," zei Tiuri. "Goedemorgen," zei de poortwachter. Uit het vertrek naast de poort klonk de stem van een andere wachter. "Jouw beurt, je koning staat schaak." "Vervloekt," zei de eerste poortwachter. "Laat me toch eens met rust." Hij liet de boog zakken en zei tot Tiuri. "Zo, broeder Tarmin, gaat u ons weer verlaten? U moet nog even wachten, hoor. De ophaalbrug is nog niet neer." "Wanneer kan ik weg?" vroeg Tiuri. "Oh, dat weet ik niet. Anders is de brug al neer," antwoordde de poortwachter. En hij begon weer te prutsen aan zijn boog. Tiuri slaakte een ongeduldige zucht. "Verlangend om te vertrekken, eerwaarde broeder," vroeg plotseling een stem achter hem. Tiuri schrok een beetje en draaide zich om. Daar stond de burgheer. Hij moest onhoorbaar aan zij komen lopen. De poortwachter wilde opstaan, maar de burgheer hief zijn hand op en zei: "Blijf zitten en ga door met je werk." "De andere gasten zitten aan het ontbijt," vervolgde hij tegen Tiuri. "Ik zal zo bevel geven de poort te openen en de brug neer te laten." Tiuri merkte dat hij sprak met een wat vreemde tongval. "Waar komt u vandaan, broeder?" vroeg de burgheer. "En waar gaat u heen?" Tiuri antwoordde alleen op zijn eerste vraag. "Ik kom van het Bruine Klooster," zei hij. "En nu ik u zie hier, wil ik u hartelijk danken voor de gastvrijheid die ik in uw kasteel genoten heb." Geen dank, zei de burgheer. Tiuri had het gevoel dat hij scherp werd opgenomen, maar hij wist het niet zeker, want het was donker in de poortgang en de burgheer stond met zijn rug naar het licht. Toch was hij blij dat hij de kap van zijn pij over zijn hoofd had getrokken. De burgheer wendde zich af en liep in de richting van de binnenplaats. "Oh ja, broeder," zei hij over zijn schouder. "U komt van het Bruine Klooster. Ik wil u nog wat vragen." Tiuri volgde hem. Vlak voor de poortgang bleef ze staan. De burgheer hief zijn gezicht op naar de grijze lucht en merkte op. Dat wordt weer een bui. Toen keek hij Tiuri aan. Deze kon hem nu eindelijk goed aanschouwen en hij zag dat het zijn gezicht niet zozeer bleek als wel heel blank vanuit was. Dat zijn wenkbrauwen zeer borstelig en zijn ogen lichtgroen en doordringend waren. "Hebt u onderweg soms een jongeling ontmoet, broeder?" vroeg hij. "Een jongeling van een jaar of 16 met donker haar en grijsblauwe ogen." Het was alsof een ijskoude hand zich om Tiuri's hart sloot. "Een jongeling," herhaalde hij. "Ik kan me niet herinneren. Ik heb er niet op gelet." Hij vroeg zich af of zijn woorden overtuigend klonken of dat de burgheer zijn schrik gemerkt had. Diens lichte ogen waren zo doordringend. Je ziet zoveel mensen op de weg, voegde hij erbij. "Maar deze jongeling moet u opgevallen zijn," sprak de burgheer. Hij draagt gescheurde en verfrommeide kleren, waarschijnlijk een gewaad dat eens wit geweest is, en aan zijn vinger heeft hij een kostbare ring met een witte, schitterende steen erin. Tiuri schudde zijn hoofd. "Nee, heer," zei hij langzaam. "Die jongeling heb ik niet gezien, dat weet ik zeker." "Het had kunnen zijn, nietwaar?" zei de burgheer. "U komt uit dezelfde richting als waar hij vandaan kwam. Maar hij komt van verder, uit het oosten." Het spijt me dat ik u niet kan helpen, zei Theory, zo luchtig als hij kon. Wat is dat voor een jongeling? Vroeg hij erna. Even nadenken bij. Een kennis van u? Ik heb hem nog nooit ontmoet, antwoordde de burchtheer en hij zweeg een poosje. Theory zweeg ook, niet wetend wat verder te zeggen. Hij keek naar de stille binnenplaats en vroeg zich af of de burchtheer hem nog steeds gadesloeg. Uit de kamer naast de poort klonk weer een stem van de tweede wachter. Kom hier en kijk, koningsschaak, zeg ik. Hoe heet u, broeder? Vroeg de burchtheer. Tarmin, antwoordde Theory. Uw stem klinkt jong, broeder Tarmin, vervolgde de burchtheer. Hoe oud bent u eigenlijk? 16, 17 jaar? Heeft u de gelofte al afgelegd? Hij boog zich naar Theory toe. Ik zou uw gezicht wel eens beter willen zien, zei hij. Wilt u uw kap afslaan? En voordat Theory iets doen of zeggen kon, had hij dat zelf al gedaan. Zo, zei hij, zijn borstelige wenkbrauwen fronsend. Donker haar, grijsblauwe ogen en de leeftijd hebt u ook, dunkt mij. Theory trad een pas achteruit en zei zo verbaasd mogelijk. U denkt toch niet dat ik de jongeling ben die u zoekt? Ik weet dat er veel mensen zijn op wie de beschrijving past, antwoordde de burchtheer. Maar van mijn gasten bent u de enige. Daarom vraag ik u even met mij mee te gaan. Maar waarom, zei Theory, nog steeds de rol van de verbaasde spelend. Ik weet niet wat u van mij wilt. Ik ben broeder Tarmin van het Bruine Klooster. En u hebt niks te vrezen, viel de burchtheer hem in de reden. Als u tenminste bent wie u zegt. U moet alleen even meegaan naar een paar vrienden van me, die vannacht hier zijn gekomen. Als u nu niet bent wie ze zoeken, gebeurt er niets. Maar ik word door niemand gezocht, riep Theory. Ik begrijp niet wat u van mij wilt. Ik wil niets van u, zei de burchtheer kortaf. Hij legde zijn hand op Theory's schouder en beval hem mee te gaan. Theory gehoorzaamde. Als hij nog meer bleef tegenstribbelen, zou hij zich alleen maar verdachter maken. En aan ontsnappen viel niet te denken, met de dichte poort en de opgehaalde brug. Zijn hart bonsde. Hij vreesde te weten wie de vrienden van de burchtheer waren. Maar hij nam zich voor zijn rol zo goed mogelijk vol te houden. Ze liepen over de binnenplaats en gingen de tweede poort door. De burchtheer nam zijn hand niet van Theory's schouder. Het leek wel of hij bang was dat hij weg zou lopen. Op de tweede binnenplaats zag Theory iets dat hem even zijn pas deed vertragen. Twee knechten waren bezig met het roskammen van een zwart paard dat zich de behandeling nauwelijks liet welgevallen. Verschillende burchtzaten stonden er omheen en maakten een opmerking als een vurig dier en een prachtig paard. Theory herkende het meteen. Het was zijn zwarte helper. Het ros van de ridder met het witte schild. Hij wist nu hoe het heette. Ardanwen of Nachtwind. Hij hoefde zich niet af te vragen hoe het dier hier gekomen was. Toen het paard hem zag, hief het zijn hoofd op en hinnikte het luid. Het lijkt je te begroeten, sprak de burchtheer. Ken je dit paard? Nee, antwoordde Theory. Het speet hem dat hij het trouwe dier moest verloochenen, maar hij had geen keus. De burchtheer keek hem van opzij aan, maar hij zei niets. Ze liepen verder, door de galerij in de eetzaal, een deur door en enkele traptreden op. Daar was weer een deur, die door de burchtheer geopend werd. Hij liet Theory los en bleef in de deuropening staan, zodat deze niet kon zien wat zich daarachter bevond. Ik heb één gast die aan de beschrijving beantwoord, zei de burchtheer. Willen jullie hem spreken? Een heldere stem antwoordde. Wacht een ogenblik, zei hij, en toen, laat hem hier komen. De burchtheer wendde zich tot Theory. Ga binnen, beval hij. Theory gehoorzaamde. Hij hoorde dat de deur achter hem gesloten werd. Hij kwam in een laag vertrek met een grote tafel waarop de resten stonden van de maaltijd. Om die tafel, sommigen staand, anderen zittend, bevonden zich mensen die hij verwacht had te zullen zien. De vier grauwe ridders en hun schildknapen. Ze hadden allen hun helmen op met neergeslagen vizier. Hij noemt zich broeder Tarmin, klonk de stem van de burchtheer, maar hij beantwoordt aan jullie beschrijving. Theory wierp even een blik achterom. Zijn gastheer stond met de rug tegen de deur geleund en keek met gefronste wenkbrauwen naar de grauwe ridders. Die waren nu allen opgestaan. Theory zag dat hun ogen, glinsterend achter de helmspleten, op hem gericht waren. Is hij degene die jullie zoeken? Vroeg de burchtheer. Ik weet het niet, antwoordde een der ridders. Heeft hij de ring? En nu geen angst laten blijken, dacht Theory. Hij keek de ridders verwonderd aan en zei, wat wilt u van mij? Wie bent u? Ik ken u niet. Heb je de ring? Vroeg een andere ridder op barse toon. Ring? Welke ring? Waar hebt u het over? Riep Theory verbaasd. De grauwe ridders zwegen. Hun schildknapen zwegen. Ze stonden onbewegelijk en keken Theory aan. Dus hij is niet degene die jullie zoeken? Vroeg toen de burchtheer. Wij weten het niet, zei de ridder die eerst gesproken had. Thiuri herkende aan zijn stem de ridder met de zilveren hoorn. Maar wij zullen het weten, viel de tweede in. Ja, sprak de eerste en hij vroeg aan Thiuri. Kom je vluchten uit het oosten van het bos van de koning? Ik kom van het bruine klooster, antwoordde Thiuri. Heb je de ring? Vroeg de tweede. Ik weet niets van een ring, zei Thiuri. We zullen weten of je de waarheid spreekt, sprak de eerste grauwe ridder. Onder je pij kun je hem verborgen hebben. Ik begrijp niet waarom u mij zo bejegent, zei Thiuri met goed gespeelde boosheid. U kon beter uw vizier opslaan en zeggen wie u bent. Dit is niet het gedrag van een gehoorzame lekenbroeder, zei een derde ridder. Doorzoek zijn kleren, beval de eerste ridder aan de schildknapen. Dan zullen we zekerheid hebben. De schildknapen kwamen op Thiuri toe. Deze deinsde achteruit tot hij tegen de burchtheer aanbotste. Ik laat me niet zo behandelen, riep hij. Ik ken u niet en ik weet niets af van een ring. De schildknapen aarzelden een ogenblik, maar de grauwe ridders spraken tegelijk. Doorzoek zijn kleren en kijk of hij de ring heeft. Maar dat mocht niet gebeuren. Thiuri voelde de brief op zijn borst, de brief waar niemand iets van mocht weten. Als ze hem aan de lijve onderzochten, zouden ze die vinden. Dan moest hij het maar zeggen. Misschien was er nog een kans dat ze de brief niet zouden ontdekken. Hij hief zijn hand op en trok aan het touwtje om zijn hals. U hoeft niet te zoeken, zei hij. Ik heb een ring. Hier is hij.